पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण को कोई बात नहीं कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। सज्जनों, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसकी महिमा संतों ने महात्माओं ने बड़ी गाई है और बड़े भाग्यमान जो तुमने पावा मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य की बात है। बहुत श्रेष्ठ भाग्य होते हैं तब मनुष्य जन्म बहता है। ऐसा जन्म पाया है जिससे कि दुनिया में 84 लाख जोड़ी है, इनके सिवाय देवताओं कितने हैं, कितने वेद है, भूत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, बहुत संसार में जीव है। उन सब जीवों से श्रेष्ठ मानव शरीर है। ये मिल जाता है तो सब कुछ मिल गया। कारण इसका ये है, इससे आप सदा के लिए अपने सुखी हो जाते हैं। इस शरीर में इतनी योग्यता है, ऐसा विवेक है जिसके बल से सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए संताप मिट जाए, जलन मिट जाए, आनंद हो जाए। ऐसा मानव शरीर और कलयुग में और भारतवर्ष में मिला है तो इससे विशेष लाभ लेना चाहिए। उसके लिए ही मेरी प्रार्थना है। सज्जनों को चाहिए कभी जो दिन आए हैं ये सत्संग के, ये मौका बड़ा दुर्लभ है। जैसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग का मौका मिला दुर्लभ है। सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का बुलावा आ गया, परमात्मा की तरफ से बुलावा बुलावा है, अपनी तरफ खींचने का निमंत्रण है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर बड़ी सावधानी से अपना समय बिताना चाहिए। भाइयों से, बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपना जो समय मिला है इसको भगवान के चरणों में लगावे। सज्जनों, निरर्थक नष्ट करने के लिए समय नहीं मिला है, उत्तम से उत्तम लाभ लेने के लिए समय मिला है प्रभु की कृपा से, तो समय को अच्छे से अच्छे काम में लगावे। मौका रामायण का मिला है, बड़ा अच्छा है। और हरेक भाई हरेक बहन को हृदय में धारण करना चाहिए कि अब हमारा समय निर्धन न चला जाए। और एक ही बात, भगवान को याद रखना। हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली ये भगवान की स्मृति है। ये खास बात है। दूसरा काम है उपकार करने का। ये दो काम खास है। मनुष्य शरीर सफल बनाना हो तो भगवान का तो भजन करे, और हमने शरीर से, मन से, वाणी से, विचार से, पद्धति से, विचार से, योग्यता से दूसरों को उपकार करें। ये दो काम खास मनुष्य के हैं और ये दो काम होने से ही वो मनुष्यता है, नहीं तो सज्जनों पशुता है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती, रूप तो मनुष्य का है परंतु है पशु की तरह ही। मनुष्य बनकर के अगर भगवान को याद नहीं किया तो मनुष्य सफल नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना मनुष्य समर्थ धर्म सफल नहीं है। प्रभु के स्मरण हरदम करने की याद जरूरी है। प्रभु के स्मरण की बहुत आवश्यकता है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से प्रेम से कहना है कि आप कथा सुनते हुए भगवान की याद रखें और इन नौ दिनों में विशेषता से भजन करें, जिससे कि स्वभाव ऐसा बन जाए कि सदा के लिए भजन हो सके। थोड़ा दिन करने के लिए, अभ्यास के लिए ये समय मिला है तो कथा सुने और भगवान के नाम का जप करें। तो कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, मौन रहें, बोले कम थे। बोलने से समय बहुत खराब हो जाता है। तीन बात बोलते हैं, एक अपने कुछ पूछना हो तो कुछ ही पूछ लिया, दूसरी बात कोई पूछता हो तो सात बात उसी संक्षेप में कह दिया, तीसरी बात आवश्यकता हो जाए या हमको बोलने की जरूरत है तो वहां बोल करके उसको बात कह दी। इन तीन बातों से आपका व्यवहार नहीं रहेगा, संपूर्ण व्यवहार ठीक तरह रहेगा। फालतू बात न करें, ख्याल रखें इस बात का, इतना समय कम से कम है, हमारे पास समय कम है, वो समय भगवान में लगाना है। वो भगवान में लगावे कि वृथा बकवाद करके बर्बाद करें, ये याद रखना। सावधान रहने की जरूरत है। धन रूपी एक पूंजी है आपके पास, इसमें सावधानी के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। लौकिक धन होता है उसको तो आप संचय करके तिजोरी में बंद भी कर देते हैं, बैंकों में लॉकर लेकर उसमें लगा जमा कर सकते हैं, परंतु ये धन जमा नहीं होता, ये तो खर्च ही खर्च होता है। रात और दिन निरंतर खर्च हो रहा है और आज जिंदगी जितनी उम्र आई है उस उम्र में समझे हम जी गए हैं। भाइयों ये बात बार बार याद करने की है। मैं भी बार बार कहता हूं कि इस तरफ ख्याल करें, समय हमारा जा रहा है, वो उसी में से जा रहा है जो जीवन हमें मिला है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय है ये सबको बरोबर नहीं मिला है, अलग अलग मिला है। इस वास्ते कुछ पता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है, परंतु खर्च हो गया उसका मालूम होता है, इतना समय खर्च हो गया। अब जितना समय बचा है भगवान के भजन में लगाना है, दुनिया की सेवा में लगाना है, अपने लिए नहीं। इसके लिए भागवत में, गीता में और भागवत में आया है तीन प्रकार के साधन बताए। एक भौतिक साधन है, भौतिक रुचि है, ये संसार में जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है इसमें भौतिक रची हुई सृष्टि है, तो भौतिक साधना है, उस साधना को कर्मयोग कहते हैं। और भीतर जो आत्मा है सबके भीतर, उस आत्म तत्व को जानना ठीक तरह से उसको अध्यात्म तत्व कहते हैं। और एक परमात्मा को प्राप्त करने का है जो कि हमारे देखने में, सुनने में, समझने में नहीं आता, मानने में आता है, हम श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक उसको जान सकते हैं, ऐसे परमात्मा को मिलने का समय आता है। ये तीन साधन खास है। हमारे पास जो चीज है ये दो है, एक भौतिक शरीर है और एक आध्यात्मिक तत्व है जो अपना स्वरूप है। तो शरीर के द्वारा दुनिया की सेवा करना है। तो शरीर के जाति के जितनी आद्भौतिक चीजें हमारे पास हैं, ये सब थोड़ा दिन मिली है और थोड़ा दिन छूट जाएगी। ये केवल दूसरों के उपकार के लिए मिली है, ये सुख भोगने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं। खूब ध्यान देकर इस विषय का विचार करना है। सारी सारी चीजें जितनी है वे सब की सब हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है, वे संसार की है, संसार के लिए है। हमारे को केवल मिली है उपकार करने के लिए, संसार से मिली हुई संसार में ही रहेगी, संसार में ही चली जाएगी, अपने साथ कोई एक रहेगा नहीं। फिर से इनके द्वारा दुनिया का हित कर लेना है, केवल कल्याण के लिए ये चीज मिली है। धन संपत्ति वैभव पदिका अधिकार पद आदि जो मिले हैं ये सब केवल दूसरों के हित के लिए मिले हैं। मनुष्य शरीर में जो चीजें मिली है ये सब की सब दूसरों के हित के लिए है, ये हमारे साथ चलेगी नहीं है, चलेगी नहीं, ये हमारे काम के नहीं है। दो बात, दूसरों के हित के लिए है, हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए हमारी नहीं है। तीसरी बात, जो मनुष्य समझते हैं कि मानव शरीर मेरा, मैं ही हूं, ये मनुष्य हूं, ये बात भी नहीं है। तीन बात हुई, शरीर मैं हूं और शरीर आदि सामग्री मेरी है और ये मेरे लिए है, ये बात नहीं है। खूब ध्यान देने की बात है, अपने लिए भौतिक चीजें त्रिलोकी है और ऐसे ब्रह्मांड अनंत है। भगवान के रोम रोज परिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के शरीर के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। इतने बड़े भारी ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है, ये बात विशेष ध्यान देने की है। हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हमारी जो भीतर में इच्छा है, हमारे जो भीतर में चाहना है, उसकी पूर्ति इनसे नहीं हो सकती। हम चाहते हैं सदा बने रहें और सुखी रहें, आनंद रहे, आनंद रहे और दूसरों की सेवा करें, तो सेवा करने के लिए काम आ जाएगी, पर हमारे आनंद के लिए, सुख के लिए, सुख जीवे और प्रभु से प्रेम हो जाए, उसके लिए ये नहीं है। ये मिली है केवल सेवा करने के लिए, और सेवा करने का जो उपाय है उसी को कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम कर्मयोग है। केवल दूसरों की सेवा के लिए सामग्री मिली है और अपना आप स्वयं जानना है, ये तो सेवा करनी है, अपने आप को जानना है और परमात्मा को मानना है, ये तीन बात है। हमारे पास जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है और करने की शक्ति है। तो जानना है क्या, अपने स्वरूप को, आप क्या है इस तत्व को जानना है, इसे जानने से ज्ञान योग कहते हैं और करने को सेवा कहते हैं और मानने को एक परमात्मा है। मानना चाहिए परमात्मा को, श्रद्धा प्रेम भक्ति इसी द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ये तीन बातें। तीन शक्तियां हमारे पास है, एक मानने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक करने की शक्ति। करने की शक्ति केवल सेवा करने में लगाना है और कोई शक्ति हमारे काम आने वाली नहीं। एक पदार्थ है, एक पदार्थ एक क्रिया है, हम करते हैं वो दूसरों के हित के लिए और जो करते हैं देते हैं वो दूसरी सेवा के लिए। तो खट करके परिश्रम करो और बस देकर परिश्रम करो, ये दो उसे सेवा बनती है। और अपने आप को जानो, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, ये है आध्यात्मिक तत्व। तो ये भौतिक तत्व है सेवा के लिए, आध्यात्मिक तत्व है अपने कल्याण के लिए, और परमात्मा है प्राप्त करने के लिए। ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेना प्रवेष्टुं च परंतप, गीता में आया है। तो ये संसार ये सब सेवा करने के लिए और अपने को जानने के लिए और पाने के लिए भगवान। प्राप्त करना क्या है? मनुष्य ने मान रखा है धन संपत्ति प्राप्त करना है और निर्भर भोग भोगना है। सज्जनों, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये सदा के लिए चीज नहीं है, अपने भोगने की चीज नहीं है। धन संपत्ति वैभव मिला है ऐसा नाम के लिए नहीं है, अपने सुख भोगने के लिए नहीं है, ये है दूसरों की सेवा के लिए। और सेवा परस्पर में होती है, परस्पर में जितने भाई है बहना है एक एक सुख पहुंचाओ, एक एक सुख देवे, अपना सुख लेने के लिए नहीं है। ये बहुत ही बड़ी नीची बात है। दो, मनुष्य धन का संग्रह करना और उस धन सुख भोग भोगना। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक है, उसमें ये बात बताई है, ये खूब ध्यान देने की है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता, भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो इकट्ठा करना, धन इकट्ठा कर लेना और उसका भोग भोगना, सुखी रहना, असुख भोगना, इसके लिए मनुष्य धन नहीं है। ये इसलिए नहीं है, कार्य करो, कर्तव्य कर्म करते हुए दूसरे से पैदा हो जाए, उनसे अपना निर्वाह करो और उनके द्वारा दूसरों का हित करो। दूसरों का हित करना हम आपस में करेंगे तो हमारी कमी कोई नहीं रहेगी। ये जब भोग भोगते हैं तो कमी रहती है, पूर्ति कभी होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं, कभी पूर्ति नहीं, किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई और कभी नहीं होगी। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े धनी हुए, बड़े बड़े मानी हुए, बड़े बड़े समझदार हुए, परंतु इनसे तृप्ति कभी नहीं होगी। कारण क्या है? आप हैं नित्य रहने वाले और ये है नित्य नष्ट होने वाले। दोनों का स्वभाव दो है, पदार्थ सबके सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, आप निरंतर रहने वाले हैं। आपके साथ ये चीज रहेगी नहीं, आपको शांति दे सकती नहीं, इनमें आपको शांति देने की शक्ति नहीं है। बहम है, जा धन हो जाएगा, धन भोग भोग लेंगे, राजी हो जाएंगे, ये बहम होता है। मैंने खूब देखा है, पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, पुस्तकों में देखा है, इनसे शांति हो जाए ये कभी नहीं है। आपको इतिहास में नहीं मिलेगा, वर्तमान में नहीं मिलेगा कि पदार्थों के भोगने से सुखी हो गया, कृतकृत्य हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसा नहीं मिलेगा। इससे शांति नहीं मिलती, ये सब दूसरों के लिए है। गीता ने ये आरंभ में बात कही है, ये जो मानव शरीर है, ये शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए है। ये सामग्री जितनी मिली है वो सबकी सब सेवा करने के लिए है, ये भौतिक साधना है। इसको कर्मयोग कहते हैं, ये भौतिक साधना है। मानो हमारे जो सामग्री है वो सभी साधन सामग्री है, तो ये भौतिक सामग्री है, ये सेवा करने के लिए। और अध्यात्म तत्व है, अपना जो स्वरूप है वो केवल जानने के लिए है। इसको समझ ले ठीक, मेरा स्वरूप क्या है, ये करने के लिए है और ये जानने के लिए है, और मानने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमात्मा है। इनसे भी शांति हो जाती है, कर्मयोग से भी दूसरों के लिए माने, दूसरों के लिए काम करे, इससे भी आपको शांति मिलेगी। दूसरा, अपना स्वरूप है उसको जान लो, जान लेने में आप शांति मिलेगी, इसे में आप बिल्कुल कृतकृत्य हो जाते हैं, प्राप्त और गद्गद भी हो जाते हैं। सेवा करने से कृतकृत्य होते हैं, अपने स्वरूप के जानने से ज्ञात ज्ञात मिलते हैं, परंतु प्राप्त करना है परमात्मा को। प्राप्त करने की संसार की चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, प्राप्त करने की वो ही है, उसको मानना पड़ता है। माने बिना उस मार्ग में चल नहीं सकता आदमी, मिलता कुछ नहीं है। संसार में नहीं रही दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। तो ईश्वर नहीं मानते वे इन दोनों में लगे हुए हैं। दोनों के साथ कल्याण वे कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान के मानने बिना भी आप कर्म योगी हो सकते हैं, ज्ञान योगी हो सकते हैं, परंतु भक्ति योगी नहीं हो सकते। प्राप्त करना है वो एक परमात्मा को है। इन संसार के चीजों का सेवा करने से तत्व की प्राप्ति होती है, वही संसार के त्याग करने से आपको परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग भी हम कहते एक सांख्यंच योगंच यह पश्यति सपश्यति। जो सांख्य योग योगी द्वारा जिस तत्व की प्राप्ति की जाती है, कर्म योग से वही तत्व प्राप्ति होती है। इनको छोड़ करके अलग हो जाओ, वही आपको शांति मिलेगी, वही मुक्ति मिलेगी, और वही पदार्थों की सेवा के द्वारा दूसरों की सेवा करो और अपने अलग रहो। तो सेवा करते हुए अलग रह जाना और पहले से छोड़कर अलग हो जाना, दोनों बातें एक सी है। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद्योगी थे। जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है वह तत्व कर्म योग से प्राप्त किया जाता है। एकदम पक्की बात है, एक सच्ची बात है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे केवल दूसरों के लिए है। इसमें एक विलक्षण बात है कि दूसरों के लिए करने से सबकी सेवा बनती है। मनुष्यों की बने हुई, पशुओं की बने हुई, पक्षियों की बने हुई, धोतरों की, धोतरों की, नवचरों की, सबकी सेवा बनेगी। आप अपना त्याग करके सेवा कर ले। सबकी सेवा करने का तात्पर्य है अपनी वस्तुओं का सदुपयोग करना। सेवा आप कितनी करेंगे, सेवा आपको सीमित होगी, भाव आपका असीम होगा। जो त्याग का भाव है, अपने भोग नहीं भोगना है, दूसरों की सेवा करनी है, ये भाव आपका असीम होगा, इस भाव से मुक्ति होगी। कर्मयोग की दो चीज है, एक काम करना और एक उसका फल न चाहना। तो फल न चाहना, समता रखना है, इससे संपूर्ण जीवों का कल्याण होगा। इसके लिए ये दो चीज है आपके, एक शरीर है एक स्वयं आत्मा है। तो आत्मा को योग देना कर्मयोग ज्ञान योग होगा, और शरीर की प्रधानता लेकर के और कर्मयोग होगा। शरीर की प्रधानता लेने से जड़ चीजें मात्र आ गई, जो आपको जितनी मिले उसी अनुसार ये हित करे। इसमें ज्यादा धन की जरूरत नहीं है और कम धन की जरूरत नहीं है, जितना मिला है उसके द्वारा आप करें। केवल आपके भाव की जरूरत है, केवल आपके विचार की जरूरत है, आपके सिद्धांत की जरूरत है, आपके मान्यता की जरूरत है। धन संपत्ति वैभव आदि वस्तुओं की जरूरत नहीं है, वस्तुओं जितनी मिले उनसे ही पूरा कल्याण हो जाएगा। लाखों रुपये हो, करोड़ों रुपये हो, अरबों रुपये हो, उनसे जो कल्याण होता है वो सास में दाल रोटी आदि आपके पास जो रोजाना निर्वाह मात्र की चीज मिली है उनसे ही आप सेवा करें। भाव आपका सेवा का चाहिए, ज्यादा कमी कारण नहीं है, केवल दूसरों के हित के लिए है। और अपने भी भोजन करना है, कपड़े पहनना है, मकान में रहना है, निर्वाह करना है, वो भी सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए शरीर काम कर रहे, इतने के लिए अपने करना है। ऐसा नाम ही नहीं, भोग नहीं, सुख नहीं, आराम नहीं। इस शरीर इधर शरीर में कौन थे, क्षेत्र में खेत होता है, खेत खेत में आराम के लिए नहीं जाते, खेत में काम करने के लिए जाते हैं। इस मनुष्य शरीर में आराम भोगने का समय नहीं है। ये बताया, थोड़ा एक अंश बताया। ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उग्रवान ब्रह्मचारी होते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वे सदा के लिए परमात्मा में ही लग जाए केवल, और उग्रवान ब्रह्मचारी वे कहलाते हैं जो विचार के द्वारा भोगों का त्याग नहीं कर सके। तो भोगों को भोगने के लिए वो त्यागने के लिए भोग भोगना है, वे भोगने के लिए नहीं भोगना है, उनका तत्व समझने के लिए, तत्व समझ कर देख लिया कि इसमें सार नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है इस भोगों में, इन वास्ते भोगों का त्याग करना है। तो शांति लेकर ब्रह्मचर्य पालन करे, फिर व्रत कर ले, फिर भानुप्रस्थ, फिर संन्यास, और फिर कल्याण करे अपना। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है बालक बने से ही परमात्मा में लग जाए और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ही लग जाए रात और दिन। तो भोग भोगने का आवश्यक कब है कि जब आप विचार के द्वारा पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते, इस बार विचार से आप वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकते, विचार के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति में केवल लग जाए ऐसा नहीं कर सकते, भोगों की रुचि होती है। तो कैसे रूप भोग है, केवल देखने के लिए, इसमें जीवन बिताने के लिए नहीं है सज्जनों, नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल देख लिया, दमदा देख लिया बस। और आप से आप पद संसारिक पदार्थों से नित्य सुख किसी को कभी मिला नहीं और मिलेगा नहीं और मिल सकता नहीं। नाशवान चीजें उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु है, उत्पत्ति विनाश वाली से आप सुख सदा के लिए कैसे लोगे? आप नित्य रहने वाले, आप स्वयं नित्य रहने वाले हैं और पदार्थ सदा विकृति होने वाले हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। उपकार करने से ये नष्ट होने वाले भी अनष्ट वाले हो जाते हैं। भागवत माया है ऐसे शाम चतुराई नहीं है, वही बंद समझ चतुराई है, बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है, समझदारों की समझ है, जो नाशवान पदार्थों से अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले। अविनाशी शरीर मिला, विनाशी शरीर मिला, विनाशी वस्तुएं मिली, इनाशी विनाशी वस्तुओं से अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले। तो विनाशी वस्तुओं से अविनाशी तत्व की प्राप्ति करना ये बुद्धिमानी है। विनाशी जाए राजी होकर के और अपना समय नष्ट करना ये बड़ी मूर्खता है। ईश्वर से विनाशी सामग्री, विनाशी शरीर, इसे अविनाशी तत्व को प्राप्त करना ये बड़ी भारी बुद्धिमानी है। मनीषा से मनीषी नाम ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम अमृत अनृत्य अनृत्य नाशवाद से नित्य तत्व की प्राप्ति कर ले रही। तो ये नित्य भोगों में लग करके समय बर्बाद नहीं करना है। निर्वाह के लिए सब चीज है अपने, तो अच्छी तरह निर्वाह करो, निर्वाह करो किस लिए कि दूसरों की सेवा हो सके, दूसरों को सुख पहुंचा सके, सेवा कर सके, नहीं करे तो कैसे होगा? शरीर के बिना सेवा कैसे करेंगे, सामग्री के बिना सेवा कैसे करेंगे? सामग्री ज्यादा जरूरत नहीं है, भाव की ज्यादा हो। भाव नित्य है, सामग्री अनित्य है। अनित्य वस्तुओं के द्वारा भी नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, सर्वसर्वभूत हिते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में रति होती चाहिए प्रीति। जैसे भोगी की भोगों में रुचि होती है, संग्रह की संग्रह करने में रुचि होती है, इसी तरह से दूसरों को सुख पहुंचाने की, दूसरों का उद्धार करने की, दूसरों के कल्याण करने की रुचि होनी चाहिए बीच में। रुचि केवल दूसरों के हित करने की हो, अपना साथ में खाना पीना आदि चुप आराम से रहो, अपने केवल निर्वाह करो खुश आराम से, खुशी खुशी से सेवा करो, थोड़ा है तो थोड़ी सेवा करो, ज्यादा से सेवा करो। ये एक बहम रहता है लोगों का, हमारे पास धन हो तो बहुत सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा नहीं होती, सेवा भाव से होती है। भाव आपके पास में सेवा का है, उपकार करने का है, तो साधारण विधि से सेवा हो सकती है, और लाखों करोड़ों अरबों रुपये से भी सेवा हो सकती है, सेवा में धन आदि कारण नहीं है, खास कर दे आपका भाव कि दूसरों को सुख कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्तुकि भागवति। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सबके घरों में आनंद आनंद मंगल ही होता रहे, कभी किसी को दुख ना हो, ये भाव है। सीम है, खर्च करोगे वो चीजें सीमित होगी, सीमित परिमित परिमाण से गिनती माने वाली संख्या माने वाली, परंतु सबको भाव सुख पहुंचाना है, ये असीम भाव है। भाइयों आपके नियत बदल गया है कि सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबको सुख आराम पहुंचाना, सबका कल्याण करना, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सभी तत्व जो हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान के प्यारे बन जाए, सबका सबका उद्धार हो जाए, तो सबका उद्धार आप नहीं कर सकते, इस भाव से अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसा दूसरों के हित का भाव है, ते प्राप्ति माँ में वह सर्वभूत ते रहता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो ये बात बताइए, लमनते ब्रह्म निर्वाणम क्षण क्रमशा सन्नत वेदा हितात्मान सर्वभूत ते रहता। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हित करे, हर एक का हित हो, हमारे साथ संबंध हो जाए, माता पिता स्त्री पुत्र भाई हो जाए, ये खास अपने कुटुंब भी है, माता पिता भाई हो जाए भतीजे और स्त्री पुत्र आदि के, ये खास कुटुंब भी है, इसके द्वारा चाचा ताऊ आदि वे है, ये कुटुंब भी है, इनको सुख हो जाए और सब संसार मात्र को सुख पहुंचे, देन दुखी को सुख पहुंचे, दरिद्री को सुख पहुंचे, दुखी को सुख पहुंचे, संसार में दुख न रहे, ये केवल भाव आपका। आप सबको सुखी कर दो, ये आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, अपने सुख सामग्री को दूसरों के हित में लगा दो, ये आप पर जिम्मेवारी पूरी, और सुखी बना दो ये जिम्मेवारी नहीं, हाजी नहीं आपकी, ये मनुष्य शक्ति से बाहर की चीज है, इस बात से सबको सुख पहुंचे, सब सुख कैसे हो जाए, सब निरोग कैसे हो जाए, सभी प्रसन्न कैसे रहे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब आनंदित कैसे रहे, किसी को भी दुख न पहुंचे, ऐसा भाव रखो। आप भले दरिद्र हो और धनी हो, आप पढ़े लिखे हो चाहे अपढ़ हो, आप बलवान हो चाहे दुर्बल हो, आपकी जो शक्ति जैसे है वह शक्ति सब सबूर के हित के लिए, सबके उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए, ये जो भीतर का भाव है, ये भाव है, इसको योग कहते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता और समत्वम योग उच्यते, मानो दुखों का अभाव होना नाम योग और परम आनंद को प्राप्त करना, समता प्राप्त करना, इस नाम योग। ये योग की सीधी परिभाषा है। आप अपने गृहस्थ आश्रम में मौज से रहते हुए भाव की और दूसरों का हित करने का रख करके अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, किंचित मात्र संदेह की बात नहीं, ये कर्म योग कहलाता है। और दूसरा भक्ति योग है, ज्ञान ज्ञान योग है। आप बिल्कुल तेजी से बैराग हो, बैराग की तेजी का न होने से तो ये कर्मयोग है, और बहुत तेजी का बैराग है, राग चीज अच्छे नहीं लगती, भोग अच्छे नहीं लगते, अनुकूलता अच्छी नहीं लगती, बुरी लगे, अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता बुरी लगे, ऐसा तेजी का बैराग हो तो आप ज्ञान योग के द्वारा सब त्याग करके सब छोड़ करके परमात्मा में लग जाए। में है तो अपने पास में जो सामग्री है सब दूसरों के, हमारा कुछ नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत नहीं है और भाग जाने की जरूरत नहीं है, अपना नहीं है, अपने केवल तत्व अपना स्वरूप है, अपने आवासिक तात्विक स्वरूप को समझ करके उसमें से टूटना है, बहुत तेजी का वैराग्य हो तो ज्ञान का अधिकारी है। अरे भोगों में राग है, आसक्ति है, प्रियता है, भोग अच्छे लगते हैं, रुपये अच्छे लगते हैं, कुटुंब अच्छा लगता है, जनता अच्छी लगती है, ऐसा अगर राग है तो कर्मयोग, कर्मयोग उसको काम इनाम, भागवत माया है कर्मयोग उसको काम इनाम। चाहते हैं मुक्ति, चाहते हैं कल्याण, साधना कल्याण चाहिए, उद्धारी चाहिए, वो पद मिले जो ज्ञान योगियों को मिलता है, वो पद हमारे को मिले, ऐसी चाह ना हो। परंतु राग है, आसक्ति है, पदार्थों में खिंचाव है, भोगों में खिंचाव है, तो उसे लेकर भी योग है। जो आपका खिंचाव होता है वो शुभ भोग के लिए नहीं है, वो परीक्षा के लिए है। किन चीजों से हम सुख पहुंचा हुए, जो आपको प्रिय लगती है, आपको अच्छे लगते हैं, उन पदार्थों में सुख पहुंचा हुए। न्याय रखे, शास्त्र को सामने रखे, शास्त्र की दृष्टि से न्याय युक्त काम करें, जो सुख दूसरों को ऐसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों को हित कैसे पहुंचे, तो पदार्थों से जो सुख प्रतीत होता है वो परीक्षा के लिए। जैसे रसोई बनाई सबके हित के लिए, सब ठीक जमे, और नमक डालना भूल गए, पता नहीं रहा, तो उस साग को लेकर हाथ में अलग एक चखल है कि फीका है तो नमक डालना है, अभी नमक डाल दिया है तो ठीक है। तो वो चखना केवल परीक्षा के लिए है, वो स्वाद के लिए नहीं। ऐसे ही अपने स्वाद के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए नहीं, किंतु परीक्षा करने के लिए अपने ले और उसी पर सेवा करें। तो सेवा करने के लिए जन्म लाए, ये मनुष्य शरीर है, सबकी सेवा कर सकता है। पशु पक्षियों के द्वारा भी सेवा होती है, वृक्षों के द्वारा भी सेवा होती है, जलों के द्वारा सेवा होती है, पर सेवा होती है वे कर नहीं सकते। करने की ताकत मनुष्य में ही है, एक मनुष्य में है, और किसी में सेवा करने की ताकत नहीं है। उनके रोमों से, उनके दूध से, उनके बच्चों से, उनसे बेमों से दूसरों की सेवा होती है। वृक्षों की लकड़ी से, फूल से, फल से, पत्ती से, सबसे सेवा होती है, कर नहीं सकती। और मनुष्य में यह शक्ति है, कर सकता है। सर्वथा प्रेम का अधिकारी ये मनुष्य है, तो कर्मयोग का अधिकारी आसक्ति वाला अत्यंत वैराग्य है, वो है ज्ञान का अधिकारी। ये दो अधिकारी है, ये लौकिक है। अलौकिक है परमात्मा, न ज्यादा वैराग्य है, न ज्यादा राग है, ऐसे भक्ति के अधिकारी है। अत्यंत आसक्ति वाले भी कम है, जो है तो सुनते ही नहीं, विचार करते ही नहीं, अपने सामने हमारे सामने आते हैं, कुछ वैराग्य है, कुछ राग भी है। संसार में भी मन लगता है, भगवान में मन लगता है, भगवान का बनने भी चाहते हैं, संसार में से भी चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भक्ति योग है। भगवान का भजन करना, चिंतन करना, हे नाथ हे नाथ, भगवान अपना है उनके लिए, ये बात है भगवान अपना है। इसका अर्थ ये नहीं कि वैराग्यवान वो भक्ति नहीं कर सकते, ये मतलब समझना। बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, भाई तेजी वैराग्य वाली कर सकते हैं, और ये भी मत समझना कि आसक्ति वाले कर्मयोग होते हैं भगवान भक्ति नहीं कर सकते, ये नहीं है। भगवान के भक्ति में सबका अधिकार है। नौवें अध्याय में भगवान ने विस्तार से बनाया है, पापी से पापी भी, पुण्यात्मा भी, और दुष्ट भी, और पाप करना स्वभाव वाले, और पाप पहले के पाप पापियों ने, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां, सब परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। भगवान की भक्ति करने में सब अधिकारी, तेजी का वैराग्य वाले भी, साधारण और राग आसक्ति वाले भी, और साधारण वैराग्य वाले भी, तीनों के अधिकारी है। परंतु योगों का अधिकारी के बीच में ये बात बताई है कि ज्ञान का अधिकारी वही है जो तेजी के वैराग्य है। तेजी के वैराग्य बिना वैराग्य राग भान ज्ञान की आप सीख बातें सीख लेंगे, फिर अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे। अनुष्ठान में आगे वैराग्य मानी होगी, विश्वास क्लेश अधिकतर तेसा अभ्यंग अब व्यक्ति में मन आसक्त हो गया, अब व्यक्ति योग्यता वैसी है नहीं, तो वे आसक्ति हो जाएगी। अब व्यक्ति आसक्त है चेतु साम, आसक्ति परमात्मा ही लगी, संसार में लगी हुई है, तो आसक्ति रहे तो वे ज्ञान योग्य हैं। और भक्ति योग कैसे उत्यारी करी, भक्ति योग ऐसा उदार आकरण है, ऐसा उदार साधन है, इतना शुद्ध साधन है, इतना सूक्ष्म साधन है कि तेजी का पैदा युद्ध कर सकते हैं, तेजी का पैदा युद्ध और मामूली पैदा युद्ध कर सकते हैं, और वैराग्य नहीं आसक्ति संसार में है, चाहते हैं अपना कल्याण तो भक्ति में जा सकते हैं। भक्ति मार्ग में सबका कल्याण हो जाता है, और भगवान को माध्यम मानेंगे ऐसी चीजों वस्तुओं सब सेवे सेवा के लिए। जो पहले आरंभ कहा था कि चीजों वस्तु जितनी बार की है सब सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं है, अपना निर्वाह करना है जिससे हम सेवा कर सके, इस भाव से कि भगवान की सेवा करो, भगवान को अपना मानो। और भगवान के भक्तों के लिए खास बात कि अपनी चीज कोई है ही नहीं संसार में, अपनी चीज कोई नहीं, अपना संसार शरीर भी अपना नहीं, अपना स्वयं की अपना नहीं, हम भी भगवान के, हमारा शरीर भगवान का, हमारी इंद्रियां भगवान की, हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ही भगवान के, सब भगवान के हैं, भगवान की चीजों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मस्त हो जाओ, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। भगवान का ही समय संसार है, सब संपत्ति जितने आपके पास है सब भगवान की है, उसका ठीक सदुपयोग करना है, कमाना है तो भगवान के लिए, खर्च करना है भगवान के लिए, और है तो भगवान के लिए, और मौज से खर्च करना है, और मरे तो मौज आनंद आनंद से मरे, बाजार सब भगवान के है, हम मरे तो हमारे क्या चिंता होगी, और अपने मान लाए तो जीवेंगे बड़े क्लेश से, क्लेश होगा और दुख पाकर फिर दुख में दुख भी मरेंगे। तो सब चीजें भगवान की समझे, सब संसार मात्र भगवान का है, फिर भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान का सब भगवान के, इसमें मस्त हो जाता है तो हमारा मौज हो जाता है। भाइयों से बहनों से कहना है ये मार्ग सबसे सुगम है, सरल है, बढ़िया है, और कुछ वैराग्य के बिना आप आए कैसे, आप सत्संग के लिए आए हैं, आप सब के सब भक्ति के अधिकारी, तेजी का वैराग्य वैसा नहीं मिलता, और अत्यंत आसक्ति वाले आते भी, अत्यंत आसक्ति वाले वे कल्याण चाहते तो उन्हें कर्मी हो गए, परंतु अत्यंत आसक्ति वाले कल्याण चाहते ही नहीं, ऐसे आदमी कम होते हैं। संसार में आसक्ति है, राग है, चाहते हैं कल्याण, उसके लिए कर्मी हो गए, और अपने भाई जितने बहन जितनी है उनके लिए भक्ति हो, भगवान को अपना माने, अपना बेटा मानो, पाप मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, भगवान शिष्य मानो, गुरु मानो, आपके जो मर्जी है उसे मान लो, परंतु अपनी चीज अपनी नहीं है, केवल भगवान के लिए है, इतने मात्र से कल्याण होता है। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, भोजन करो तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, कपड़ा पहनो तो मैं निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पद भूषण धर ही, भगवान की चढ़ाई होगा, भगवान का प्रसाद है, भोजन करे तो भगवान का प्रसाद, जल पिए तो भगवान का प्रसाद, कपड़ा पहने तो भगवान का प्रसाद, मकान पहने तो भगवान का प्रसाद, आराम करे तो भगवान का प्रसाद, सुख देवे तो भगवान का प्रसाद, सज्जनों सब चीज भगवान का प्रसाद मानो, फिर उस प्रसाद में मस्त रहो, सुख भोगना नहीं है, भगवान का प्रसाद लेना है, उस प्रसाद करके आप तेजी के वैराग्यवान है तो मौज, और साधारण वैराग्यवान है तो मौज, और राग आसक्ति वाले हैं तो मौज, सब चीजें भगवान की मानने पर बड़े आसक्त है, संसार में रहते फसे हैं, खूब बड़े हुए हैं, परंतु मान रही भगवान की है, और बात सच्ची है, क्या वस्तुएं है उसमें आपका वश चलता है, आपके अधीन है कि वस्तुओं को रख सकते हो, लखपति करोड़पति बन सकते हो, है अधिकार, हाथ की बात नहीं है, तो है भगवान की है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है, सब भगवान की चीज है। जो हमारे पास है वो भगवान की है, दूसरे पास हमारे पास नहीं वो भगवान की है, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड भगवान का है। अद्भुत ब्रह्मांड अनेक तरह के रोम रोम पट जाती कोटि कोटि ब्रह्मांड, वे सब भगवान के है। भगवान का देख देख राजी हुए प्रसन्न, वाह वाह कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान की चीजें हैं सभी। अरे उसमें आप विचरते रहो, और सब चीजें अपनी बात है, उनको भोगते रहो, खाते पीते रहो, अपने शरीर को विदेवा करो ठीक अच्छी तरह से, और उसमें कम हो जाए तो परवाह नहीं, ज्यादा हो जाए परवाह नहीं, अपनी चीज है ही नहीं। तो भाइयों जीने में भी सुख होगा, मृत्यु में भी सुख होगा, आनंद होगा, मौज होगी, आराम पहुंचाना है, हित पहुंचाना है, ऐसी बात होगी। इस वास्ते सज्जनों भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है और बड़ा शांतिदायक है। लोग बंदों को सब आनंद है, बैराग तेजी का होता नहीं तो कोई हर्ज नहीं, कोई पराग नहीं है। भगवान का सब मांगने से स्वाभाविक स्वतः बैराग हो जाएगा, भगवान की मान कर सेवन करो। केवल केवल केवल भाग बदल रहा है, केवल भाग बदल दिया कि प्रभु की चीजें हैं, परमात्मा की चीजें हैं, ऐसे मान करके सेवा करो, बहुत आनंद रहेगा, बड़ी मौज रहेगी, खूब आनंद से बड़ा सुगम बड़ी सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति योगियों के लिए भगवान कहते हैं दसवें अध्याय में, विदा में बुद्धि योगम तम ये नाफी आंदी थी, बुद्धि योग उसको मैं देता हूँ, कैसा अज्ञान तुम तमानाशिया में ज्ञान दी भाषता दी गई ज्ञान दी पे न तेसा भाग्यान तमानाशिया में उनकी अंधकार दूर कर देता हूँ, तो ज्ञान योग कर्मयोग भगवान दे देंगे आपको, जो चाहिए सब चीज देंगे, आप मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और सब तरह से आनंद होगा। कथा सुनो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान की सेवा करो, रात दिन लग जाओ परमात्मा की सेवा में, ये इतना शुभ साधन है, सबके लिए बड़ा आनंद देने वाला मार्ग है। सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, केवल भगवान के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है, केवल भगवान का है, हमारा कोई चीज है ही नहीं, सच्ची बात। आए जब नंग रंग आए थे, जाओगे तब शरीर भी हम रहेगा, आए जब नंग रंग शरीर से आए थे और जाओगे तो शरीर भी यहाँ ही रहेगा, और सब चीजें तो यहाँ की है, सच्ची बात है, भगवान की चीजें थी, भगवान की है, भगवान ही रहेगी, भगवान ही होगी, भगवान अपने अपने ले ले कर रहे हैं, हाथ की बात नहीं तो अपने हाथ ही रखे ही नहीं, भगवान की है, मस्त होकर ले जाओ, दसों दिशाओं में आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों का आनंद, भगवान की वस्तु, भगवान का दरबार, भगवान के दरबार में खेलते हुए भगवान की सेवा करते हैं, मस्त रहते हैं। हमारी चीज नहीं है सज्जनों, मेरी चीज मानने से बंधन होता है, मेरी नहीं है, भगवान की मान ले तो आप तेजी का बैराग वालों को जो सुख होता है वो सुख आपको मुफ्त में हो जाएगा। हमारी है ही नहीं, हम साथ लाए नहीं, ऐसा ले जाएंगे नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है, यहाँ की चीज है, ऐसा भगवान की है, भगवान के लिए है, और है किस लिए, भगवान के लिए है, हमारे क्या हम प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद भगवान का लेंगे, भोजन करने का आपको पुण्य होगा, कपड़ा पहनने का आपको पुण्य होगा, मकान में रहने का आपका पुण्य होगा, जो कुछ काम करो सबका सब भक्ति हो जाएगी, कैसी मौज की बात है। छोटा बालक होता है माँ का, तो बालक वो दौड़ता है तो माँ राजी हो जाए, सुख बैठा है तो राजी हो जाए, रोवे तो माँ राजी होती है, ठगाई करता है तो माँ राजी होती है, रोना आंसू तो आता नहीं वो करता है तो महाराज ही होती है, देखो मेरे को ठगना चाहता है, उसकी हरेक क्रिया माँ के प्रसन्नता करने वाली होती है। ऐसे अपने आप को भगवान को दे दिया, हे भगवान मैं आपका हूँ, फिर भगवान राजी होंगे आपको दे दे करके, इतना आप काम करो तो भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा मजदूरों के लिए होता है। आप जिस अवस्था में जैसे हैं वैसे ही, केवल एक ही भाव जो सच्चा भाव है, सिद्धांत है, सच्चा है सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरे तो विरुद्ध रंग दूसरा न कोई, मेरे भाई ये सिद्धांत है। आप सर्वथा भगवान के अर्पण कर दे तो इतनी विलक्षण बात होगी, डेढ़ तो बनवा थैला जो शरीर पड़ा है वो शरीर भी दाह क्रिया के लिए मिला नहीं, वही भगवान अर्पण हो गया। अरे कितनी आनंद की बात, कितनी शांति की बात, कितनी सुख की बात, सदा आदिवादी संत के आठ ऊपर आनंद। ये भगवान का मार्ग है, बहुत श्रेष्ठ है। धावन निवे देवा नेत्र दस खले ने पुते दिया, इस भगवान के मार्ग में चले ना करता है ना पड़ता है, शुभ शुभ आनंद आनंद, शांति शांति, खुशी खुशी है। इस वास्ते भक्ति हमारे सबसे श्रेष्ठ, ये भक्ति मार्ग कहलाता है। योगास्त्रियों में अवगुणता गीता में तीन योग बताए, पहला सांख्य योग है, पीछा कर्म योग है, तीसरा कर्म भक्ति योग है। यही क्रम गीता में है, यही क्रम भागवत में है, योगास्त्रियों में वहां पर भी यही क्रम है। पहले ज्ञान योग है, पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। और गीता में भी समग्र स्वरूप का पठन गीता में पीछे आया, सातवें अध्याय में आया। और अलौकिक बात भी इसको बताई है, ये ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक है, और भगवान की भक्ति है ये अलौकिक है, विलक्षण है। तो रात रात्रि इसमें लग जाए बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शुभ मार्ग है, और भगवान राजी होते हैं। यार भगवान के राजी से जो तब तो मिलेगा, अपने उद्योग से नहीं मिलेगा, अपने परिश्रम से वो नहीं मिलेगा। पर सबसे आनंद ही आनंद है भक्ति में प्रभुता करनी, इसमें प्रभुता बहुत है, विलक्षणता बहुत है, आनंद बहुत है। इस बार से हरदम आटो रहे, मस्त रहे, हरदम चिंता मिट जाती है। चिंता दिन दिन आए वो मोहन प्रसाद, चिंता करे तो भगवान करो, जो मालिक है वो करो, बालक क्यों चिंता करे, भगवान के हम निश्चिंत रहे, निर्भय रहे। सज्जनो भूखे रहे पर मानते होगा, धन होने से आनंद होगा, दरिद्र होने से आनंद होगा, जिस अवस्था में रहे हो उस अवस्था में आनंद ही आनंद होगा। केवल भगवान मेरे है, मेरे तो मेरे तरह उपाय दूसरा न कोई। अकेली मीरा चली गई, बना वृंदावन चली गई, और पैदल ही पैदल ही द्वारका चली गई। स्त्री जाति ये डर रहता है, कोई डर नहीं देता भगवान के भरोसे, ये आनंद में। और उनके पद गा करके आज संत महात्मा लोग पवित्र होते हैं और प्रसन्न होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे उसे पद है। तो भक्ति में सब आनंद ही आनंद है, इस बात से भगवान में लग जाए, ये सबसे बढ़िया उत्तम चीज है। और वही चल रही भागवती कथा है, भागवती कथा चल रही, इसलिए रामायण चल रही है, आनंद की बात है। गोस्वामी जी महाराज भक्ति में मस्त सरावर कह रहे हैं, इस बात से रामायण में भी विलक्षणता है, कारण भक्ति के कारण से वो भक्ति के चित्रता है, इसलिए महाराज वाणी को विलक्षणता है। सब प्रेम से सुने और सुनावे और मस्त रहे, और आठ ही पौर साधु में लगे रहे, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 5 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।